الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دی صورت احزاب کی زیاد بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابیدار ہے کہ امت تا اللہ امر کی حکم کی جدی پیغمبر تابیداری ہو گئے دیمان زدید پارتا اس طرح لے گلے یہ دب خبر باندے عملو شی دا دریم مقام دی. اولی ویلو نام آیت کی چن نبی اولا بالمومنین من انفسهم دا پیغمبر خدیر نزدی دی مومنانو تا اخپلو زانونو نو بیا دویم دلی ویلو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اے مومنانو استاوز دپارا دی پیغمبر پاک پتی جون کی دیر خیستا نمونہ دا او دا دریم مقام دی جلال رب العزت د مؤمنان اختیار اخلی چې اختیار وستا سنئی اختیار وزمای او د دې پیغمبر چې تاسو ته سوای هغه وکوي تاسو دوانه ذکر کړی دي اگر چې د قران کریم دا اصول لی کله او حکم بیان نه ناری نو ته بیان کی او زنا نو ته دا سی ور سره تبعن چې بس هغه ور سره شامل دي کنه هغه نوم نه او دې دې کې مستقل دواړه ذکر کړی دي چې ما کان للمؤمنن ولا مؤمنتن نتیجه نیو مومن مسلمان ناری نلا او نیو مومن مسلمان زنا نلا دوڑے ذکر کری دا ذکر جی خبر دیر ضروری دا او دا دوڑو دا پار ضروری مستقل دا نچگنی بس ناری نا پی عملو کنو دیم ورسرا غاڑ آزاد شوانا ار یو با پدیوان عمل کینو علو نجات حاصلی گی آیت عام دی یو قانون دی مومنانو تا دا دین پا لزوم کی چی دین تا سباند لازم دی خادین دا اللہ و دا پیغمبر خبر دا شارع اول او شارع ثانی اول شارع اللہ دے چاہو شریعت جوڑ کر دے ناغتا پا دی مانا سر شارع ہوئی چی دنی اے نازل کر دے شریعت اے نازل کر دے پیغمبر تا دویم شارع وی پدی مانا باندی چاگا بیان کڑے دے او جوړ کړي نه دي، صرف د الله اختیار دی. خو هغه بیان کړي دي نو ځکه ته دا نه مغستې شي. نو دین د دې دو خبره ده، الله او د پیغمبر. چې دین څوک انکار کوي نو الله وی گمراه شو، کار گمراه شو. او قرآن کې دا ډېر په زوردارو الفاظو سره بیان کړي، لکه څنګه چې دلته دي داسې نورو سورتونو کې چې د احکام سورتي، لکه سورت النساء شو، سورې مائده شو، دا د احکام سورتونه، سورې بقره شو، سورت النور شو، او دا سورت احزاب، دې کې ډېر احکام بیان کړي. هغه کې د دې مضمون د پاره ډېر خاص الفاظ استعمال کړي، لکه سورت النساء کې ویلو فلا ربک لا یؤمنون، جلوی حق قسم تاجت نشته خزی کوما، وربک قسم منی بذات طرف ستا باندې لا یؤمنون، چنشی مؤمنان کې دې دا خلق، حتا یحکموک فیما شجر بینهم، سو پر چې درې خبرې نه منلې. اوله خبره دا ده چې تابع حاکم غنی او تابع حاکم منی، چې موږ بل حاکم نه منو بغیر د پیغمبر نه. او دویمه دا ده چې ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا، تا چې کومه فیصله وکړه نو دې دا په زړونو کې دا غې نه سو شک نه کوي او سو انکار و نه کوي، زړونو کې بالکل تسلی او تصدیق وي باغې باندې. دریم داو چې ویسلیمو تسلیما، یوازې دا فیصله نه بلکې هر فیصله کې به دی دا پیغمبر فیصلی تا غالک دی دا غا حکم تا، پچر دا پکنینو اللہوی لا یومنون، لا یومنون مومنان نشی کے دی. دلتا ہم آیت عام دے، اگرچہ مفسرین پدی پسی شوی دی نزالت نزول نزالا پسکی نازل شوی دا خدای بندیان نزول فرید ہے، دا آیت حق ادا کے جو دی آیت ست قاضا دا سمندر یہ پکوزا کی بن کردے بس دا اللہ رب العزت دا شان دا. ذکر چه علم ڈیری، فکر ڈیری، عقل زیادی، داغی حق دا دے چه دا اللہ پا کتاب کے پا سنت رسول کے استعمال کیا و محنت کیا و مشقت کی، او سمرا چه دا آیاتن سرا مناسب احکامی مسائلی نات نراو باسی چه تشریح شي که نوضاحت شي. نوز چه توی نزول کې نازل شیو دید پار نازل شیو چه نبی علیہ السلام دو قریشو پا یو معزز خاندان کی تپوسو که درشتی ناغی دیر خوشحاله شو، او دیوی چرتا مونگا و چرتا مجنبی علیہ السلام ورطاوی چی دزان دا پاره نغوارم بلکې د زید د پاره غواړم. ناغي لکټه ټاکنی شو او شوق او خوشالي بیانوا. دا آیت نازل شو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. دا خو جائز ندی ندی یو مؤمن مسلمان ناری ند پارا ندی یو مسلمان زنا ند پارا چلا فیصل کری پیغمبر فیصل کری او بیا دې د دې خوخی اختیار سمه نه خوخه چې نازل شنو بیا غاړه کې خوځن. نو کداغه هم دغه سي روايات دي مختلف. دا خو بخاری راغستري مشهور روايات دي. دویم نبی علیہ السلام کلا حدیبیہ کی صلح وکړه دا دغه هجرت شپږم کال ادمه کې خلقو شپږ کال پس ولیدو او کشران پکیو الکان پکیو جنکیم پکیوی دا غی دومره زړه تا پریو ته چې ورسره هجرت وکړه دی او لوی کافر لروه ام کلثوم د عقبه ابن ابي معيط چې روایت کرا دي چې دا کافر او چې نبی له سلام کلا په مکه بیت الله کې په سجده پروتو نو ته دیو قصاب خانی نا دوخ لره راولو پاغ بانده او غورزو اگه بیاردو سجده ننشی پاسه دی اگه کافر اقبه ابن ابی معید کنا دسی نور دیر و نبی علیہ السلام زکا دیچا پا حق کی دبدر پا روز بانده حکم نو کلی چره ولی او ایدروے او قتلکیں صرف دد پاک عقبہ ابن ابی معید دے صبران قتل کرے صبران دی تو ایچرے ولی او تو ایدرے گا پدی مسلمان دی او سر تی ہوئی ناغلور لارا ہجرت ہوگا آغی نبی علیہ السلام تا عرضو کو دخپل زان نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی بس ما قبول کړی نو خوشاله شو لیکن ورته وی چې ځان د پاره نه د زید د پاره دا رستو بیا چې کله د زینب تنا جدائی رال هغه هم دغه سي فرق راغې پکړې کنه. دریم روایت تے احمد بن حنبل یہ نقل کی پا مسند کی جنبی علیہ السلام دغسی یو عام کورنے کی درشتی خبر اکڑا ناغی دیر خوشحال شو مور او بلار خوشحال شو جنہیں خو بدن نوا عربو کی دا عادت ہو جگہو بیا بار نر آوتا بلوغ تبارسید بیا چې نبی علیہ السلام ورته وی چې ځان د پاره نو يم چا د پاره نو نبی علیہ السلام وی جلیبی ای ولک ولتک نغیداس دی مشوره او پکې وکاو ول خو مشوره نه خو جدی وریدو دی مشوره وکاو اگه جنه خبر آوری دلیوانو آگه روو تا آوازیو که چه پیغمبری پاک ده چه تا پوسکی نو آگه وی چه ستا تا پوسکی نو تاسو داغه جواب واپس کوئ. پس ما هغه ته حواله کوي کده ځان د پاره کده بل د پاره. نو مور او پلار د مصیبت نه خلاص کړو، اولاد چې خی کنه نو مور او پلار د مشکلاتو نه خلاص کی کنه. بس داغی خوخشی چه تپی رضایی وادیوشو، لیکن ورپسی جهادو وگه جهاد خجاریو کنا. ناغن نبی علیہ السلام سرا پا جهاد کی شریک شو جو لیبی او چکل فتحو شوان بیاود نبی علیہ السلام دا عادتو چو بے مرگریوش مارے چو سوک سوک نشتا بے داغی تلاش کو جو لیبی پکی نو بی اومو اولتو اید آمولی دا لاشونو اولتو این در دید پا لاشونو کنو وی منتو او تنو سر پراتو او بیادی شهید شیو نبی علیہ السلام را گئی یہ گورو او تنو مخی دزان نا قتل کری او بیادی شهید شیو هو منی و انا منهم زده دنه ماو ده زمانه ده تا روایات دی کنه. نکارنگو خوچی کلبه واوری ده چی آیت نازل شو نبی آغی چره کارسنگو عرب خودیر سخ خلق ده کنه، ولیکن بی انکار نو کلی نبی علیہ السلام تا جواب نو واپس کلی. او دا درست واقعه دا پار تمهید او تفصیل لی چه مخی دا ذکر کن واقعه پی رست مرتب کئی، ولیکن آیت خاص نی پا یو واقعه پوری پا یو قصه پوری بلکه دیر عامی و بیادا خو یو اصل کبیر دی پا دین کے چلاوی ندی مناسب و ندی جائز هیس یو مومن لرا و نو مومن زنان لرا چه اللہ فیصل اکلی دیو کار و داغو پیغمبر او بیاد دید پارا پاگی که اختیار ویم. اختیار سمانا چی دید اللہ حکم تنگوری زان لگی آئی از امرا نیاری گید اللہ نا بور داغو فیصل خدا دا نمونگولی پاگی باندی صبر نکو پاگی باندی یقین نکو او دا اللہ دا حکم ناو دا اللہ دا حدود نا تجاوز کو کاغار قسم پیسلی خو مسلمان لخو مخ کی فکر بکاری کنخو لکدا دا اللہ یو پیسلی دا سور شورا کے و عرضے کے بیان کرے ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء كلا جل رزق فراخ کی په دنیا کې ډیر کولاوی کی نو بغاوت بو کی سرکشی بو کی نشي زغمل کنه مال څوب نشي زغمل الله نو دیو جنا یو نزل به قدر ما شاو پاندازه ور کوي چاله چ خوغیشی پاندازه اندازه نو ډیر بندیان دی چې د دې خیال نساتی ناغي وی مونږه ډیرو که په حلال یو که په حرام وي د دې د الله د فیصلې نتیجه و وکړه هغه هوتا ته اجازه کړي چ حلال کار کاوه حرام نزان بچ کاوه بس تا ته ورزق ملاویږي کلهږي او کډيري او ته د الله د فیصلې د قزانه اورینا انکار ونکې دوی باندې سوک ټینګي دا د الله فیصله یخلق ما یشاء الله پیدا کول کوي څنګه چې غواړي یا بولې مې شاو اناسن ويحب لمن يشاء الذكورا او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله پیدا کول قیدا خدا کا کار بس نو چالا صرف لون ور کی زامن نه چالا زامن ور کی چالا زامن او لون برغ ور کی سوک دغه سے محرومه کی دلته فیصله تا ګور کنا تول بی صبری کې نو ای زما دا وی و ما تم لور د چکی کنا او تر کومه پورې بل کو ما چې وی زیم پیدا شي ګورو الا دین دلم در کول شي بندیانو کې خدا سي پرخ نشته ده چې د چا په بدن کې الله رب العزت صرف د زنانو خاني پیدا کړی چې د دې خانه کې ناری نشتا نا نو چې هغه کې دا وینم پیدا شي واتو تورسي نو بیا بلکم بلکم نو د الله فیصله باندې صبر وکان ان یکون لهم الخیره تسوی چې زما خواه سلور پور جایز دی به کاوه خو په دینیت خو نه کنه هغه په دینیت نه لکه ته چې په کم نیت باندې لګیای دا او ته د الله سره مقابله کوي نیت صفا ساته چې د الله حکم دی جایز کړی دی د پیغمبر طریقه دا او سنت نو صرف په دغه باندې عمل کوم د دې لپاره نه چې زامن می پیدا شي د دې نه خو یې پیدا نشو وبلبکم دا څنګه خاندان وګورم چېږي دا ټول انساني خیالات او فکرونه یې فیصله الله کړی دا او دې پکې لګیا دي په لغه حقې دا که سیدا فیصله وا د مال په حق کې چلا ویلو سوره بقره کې يم حق الله الربا ويرب الصدقات چې د سود مال الله تباکي او هلاکي او د خیر خیرات هغه زیاتی الله په نوم څنګه ورکه نو زیاتیږي نو چې ته جاته وي چیر را دا سود څه لګې ډېرې چ الله وی چنډیریږي او ته الله سره لاس لګې الله وی زی ختمو ما اته وی زی ډیرو ما ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم تسوی جما خوخلا دا څومره چې قران ټول د الله فیصلې دی ټول د الله فیصلې دی کله امر کړي باقاعده یا ایو الذین آمنوا انا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وزروا البیع ایمان والاو کلچ اوازو شی اذانو شی دو جمعی دمانزو نمندک ہے جمعات تزیں خطبہ واو رہے دا اللہ ذکر واو رہے او پریدے دا دنیا کاروبارونا سوکی پریدی کتو اتو نوم وی بچیرو را خوست دا طول ورد ناستو ما ادقا دی وست دا یو گا کرا دام پریدو ما وی بس دا اللہ فیصله شوی دنو چتو اینی پریدو نو دا اتخ پل خوخک ہے اللہ وی چی ما کان دا ندی جائز چی دا ما دا فیصلی پا مقابل لکی او بنده پل خوخک یو غبی ازان تا مسلمان وی چ مؤمن او مؤمنین او بشری دا کار نک اجه دا الله فیصله راشي نور سو پری دی بڑا کمان خدا نهی کنه زکه دا کارونه کی وګوره دنیا کی سمرا الله دا احکام خلاف کیږي اغه کار حکم چې الله وی اقیم الصلاه و اتو الزکات دا د الله احکام دي کنه نو څوک کوي اکوه وتا بیر بس ته زکه نه منزل ته ځه زخ خپل منځوکا الله دې له توفیق درکې او ما ته دوا کوا تا ته دوا کوما ته د الله د فیصلې خلاف کې ناشته بانګونه ویلی شي بل مازه او ته هم ځانته مسلمان وې دا قصې د زکات مسله دا ټول احکام دي د الله فیصلې دي ډیر خلق دی چې هغه پکې خپل اختیار کوي خپل هغه کوي څوک به مونږ حساب کتاب لانه وکړي څوک به زمونږ هغه پکې سنشتہ او دا لکانو مال دي دا یې یو په تبهړی بل تبهړی دا هغه نه داسې قصره روانه ده نو دا خو د الله فیصلې شوې چلاوی دی کې ودا چا خو خنۍ هو یو خوای چې ځان ته مؤمن مسلمان نه وي نو خو آزاد دی هغه چیر سکی نو کوي وا خو چې نه ځان ته په دې دایره کې دن نه وي چې د اسلام په دایره کې دن نشویم ما کلمه ویلې ده ما د الله احکام منلې دي کنه او بیا هم په عمل کې داغي پابندی نه کوي نو الله وی نه دی ما کان لیمون دغه سید پیغمبر په صلی دی دغه سنت کار سنت دی پیغمبر هغه زمون په دې معاشره کې او زمون په دې ژوند کې وخت وخت باندې مونږ ته مخ ل راضی همونګه په خپېګ دو خپویو چو بدی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونتا بالکل اخکار دی مخیط دی چی اغوی لیو چی شر طعامی طعام الولیمتی ناکار ڈوڑے اغد ولیمی دا ذکا یدعا لحل اغنیاء و یدفعا نال فقراء دا سه الٹا کار شورو کرده ولی مخو دیتا نوی ولی مخو سنت و نو دیتا نبیدت جوڑ کن مالدارو خلقو لا دعوت ورکی اغی و تراولی چی دا اغی حق خونه دی او جزانو غریبان تینا شلی چی مونگا متنگوی مونگا مرسوا کوی د پیغمبر طریقه خدا نه وځه کوم کی کنه وکته و ته و نه او ير ور ته ما استما سره سکار مخبل کار بل خادمه ده ما په خاله وي مې جستا په خاله هو ته بیا مسلمان نه قرآن خو وی چې ما کان للمؤمن ولا مؤمنه تنجزان ته مؤمن مسلمان وي غو تاسو چر نه کوي سنت پیغمبر وته هم معلوم دي او بیا هم چې وته وایي چې نبی له سلام ما نکړی دا او حدیث کې راغلی دی صحابه کرام په خپل بیان کوي چې كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت من النياحه مونږ به دا دواړه کارونه یو شان ته ګڼل حرام چې د مړی کور ته خلق راضی او خوراک کوي چې میلمانه یو دا مونږ داسې حرام ګڼل لکه د مړی په کور کې چې ویر کیږي او جړا کیږي سنت خلاف شو کنه چې ته وته وای چې ردا زنانه منی کا او دا تمره شور او زوګي جوړ کړي چې وي وي هغه یې زموږ په کې اختیار نشته دا خو غم کې دغه سکیږي نو خو اګه بیا وته وای چې دا ډوډم پیغمبر مې نکړی دا چې تا باندې غم راغلی نو ته به خلق لا تیارې کې خلق بتاله تیارې کوي ته به هیڅ نه کوي. هغه وی زما خوښه ده دې کې ما سره چا څه کار نشته. ای چې ستا خوښه ده نو بیا څنګه ځانته مسلمان دی؟ الله خو وی چې مؤمن مسلمان دی هغه خوښه به نه وي. زما خوښه به وي چې زه څه وایم نو هغه به کوي. ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. ته به ورته وایې چې په خاده کې پیغمبر دا سیزونه نه دي کړي لکه دا تاسو چې کوئ. نه پکې ټنګ ټکور کړی دی، نه پکې خلق ګډولې دی، نه پکې دا سروت سامانونه را جمع کړي او نه پکې ډزې ډزې کړې وې اسراف یې کړی و. مکوه مکوه هغه بیا وایي زما خوښه ده. بے گورا قرآن وی چستا خوخانا دا کمخا دا خو اللہ رب العزت سودا کلی دا مونگ سارا تا سر ندا کلی سودا. سور توبہ کی راغلیو ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ. اللہ خو بیا کلی دا مومنان سارا دا دین نفس او مال اغست دے چی داستا سودا اولی جنت ورکلی خو قرض ده، سودا قرض ده خواه نو مومنان غاله یخی ده چه قرض دی خیر دی. ده قرض مونگ تگران نپریوزی ده مونگ او نفس او مال سشه ده چه اللہ مونگ لپدی باندی جنت را کئی سودا ورکلی ده کنه. نو باقی که ده وضاحتو چه سنگ اعتمال او نفس اغسطی را خواهی سره ده. نفسم د خپل کار د پاره دنیا د پاره کړي کړي معلوم لګي په اختیار نادي دې کې معنا وکړه چې اختیار خپل نشته د دو بدن او نفس دې خو اختیار به بګي د الله چليږي چې د خپل نفس دې اوساته حفاظت یې وکم چې د کوم سي زنونا الله منا کړي رضا غینه منکم گناونه پی مکوا کبائر پی مکوا قتل مکوا زنا مکوا اغلا مکوا دروغ موایا دوکا مکوا جواری مکوا چغلی مکوا غیبت مکوا. دیگه ده اختیار شته کدی وی چی آونو ده اسلام نوزی بیا بیا مایا نشتا دے جنت منت نشتا دے بیا او که خام خال اللہ سرے پا دغی باندی پخا وعدہ کلی او لوز کلی نو بیا با دے اختیار نئی پار سکی چی زماخ وخدا زماخ وخدا ارسکی وستاخ وخی قدم پا قدم با دے پیغمبر سنت خلاف کئے چی اغوی دعا کوا لیکن پا دوائیں کوا ہوتی پتی زکے اگر وی ذکر کوا خو پڑکی کوا ہوتی پتی زکے اگر وی چی قبر مپا خوا ہوتا تینا بنگل جوڑا کری دا اگر وی چی روز مخاص کوا ند مالی عبادت تپارا و ند بدنی عبادت تپارا چی پا دیر روز باندی روجہ ثواب دی پا دیر روز باندی خیرات ثواب دی مخاص کوا مشکات کی رازی انور خدا سکے او تا خاص کلی دی چی دا جمع دا او تا سلویخ دی دا دی دا کالش پا دا میاشتی خاص کلی چی پا دی میاشتی که با خادی کهیم دی نورو که با نکه روزی خاص کلی چی دا شورو روز مکوام پیندو می روز مکوام دا ولی زن نجوڑول که نو اختیار خوال اللہ آغست دیو استا نفس و المال و زما د حکم مطابق چلیږي او صرف کیږي او ته د الله فیصله ته نه پریږدي د پیغمبر فیصله ته نه پریږدي بلکې خپل اختیار بګی کئم. الله وی دا د ایمان شان نه دی کنه مؤمن شان دا نه دی چې او په عمل کې خپل اختیار کوي چې الله او پیغمبر سویلی نه بګی خان دغه صحابه کرامو بس انتظار به کاو چې حکم برازي چې مونږ په دې ټولو نه مخکې عمل وکوم حکم برازي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشهر سيد جنت تاسو پوری چې خرچ نه کې داغه مال نه چې تاسو سره زړه درد کوي دومره مخه چې خبر شو کنه حضرت طلحه راغې ابو طلحه او نبی علیہ السلام ته وی چې ما فکر وکړو زما پټول مال کې ما تډیر محبوب دا مخامخ باغ دی مسجد نبوی ته مخامخ باغ دګه یورو او ان صدقۃ فی سبیل اللہ دا نبی علیہ السلام د ډیر تعجب نو وی چې بحن تعجب وکړو دومره مال او بیا نبی علیہ السلام ورته وی چې بس دا ما قبول کو او دا ما ست تر قران لور کو زه کېږي جزان دې هغه وی بس دا خو حال چار شل حضرت عمر چې خبر شو نو داغه پټول مال کې یو وینځوا جلاولا کې جنگ شوو جلاولا کې هغه کې داغه په تقسیم کې رسیدلې وام ډیره خو نو هغه زاد کړه چې زبا صلی الله وی چې کوم سړي خوخي نو اور نو دا خوخو نو دا ما آزاد حضرت زید راغ نو اشرا واستو زما په ټول مال کې ما ته دا ډېر محبوب دی نبی علیہ السلام ته نا قبول کو او به اسامه ته وی چې سور شپه نو زید داسې لګو مړاوي غونټ شو چې دا خو ما دا الله په نوم ورکنو زما زی په سلس وریږي نبی علیہ السلام یې زاستا کار شوی دا مونږ کار دی وسه ستا په صدقه کې سفرق ناراضي او زمونږه اختیار ده غری هدی تناست په انتظار چې کله به حکم راځي چې مونږه په عمل وکړو وما کان للمؤمن ولا مؤمنه ندی جائز اس یو مؤمن نارین لرا ولا مؤمنه ان یو مؤمن مسلمان زنان ده اذا قضى الله ورسوله امرا کلا چې فیصله کړی الله او فیصله کړی پیغمبر د الله دیو کار ان یکونا لهم الخيرۃ من امرهم چې بیا د دې لپاره اختیاری د الله په امر کې د الله په حکم کې نه د باندې اختیار بنئ بلکې د الله او د پیغمبر اختیار وایي چغی سویلی نا بکی مفسرین ذکر کی دی که رد پاغ حل کو چغی تا دا قرآن احکام مخی تا پرات دی دا پیغمبر سنت و تا مخی تا پرات دی او اغی و یرا مونگ با تا پوسو کو پل اختیاریو کو کنا چ قرآن کریم غزای ویلی دی غزای حرام ویلی دی د غیر الله شکرانه او نظرانه تا چ و ما او الا به لغیر الله و ما او الا لغیر الله به سمره الفاظ دی جدا جدا وی نو چته او تن تو ای چ ګور دا ته بابا دا شکرانه مخره دا ګند غزل او ته خدای حرام وی دا ولی ویرا تا ته وموي چې څه نه پويږي په قران باندې تپوس وکړو تفسير وګورو دا دې انکار وکړو د خپل خواخوا وکړه کار څه کې باندې بزان لګورې کنه چې موږ د خپل مشران د خپل وکابرو نه تپوس کوو مې دا تا خپل خواخوا وکړه په دې کې بس تپوس کوي دا قطعيات دي خدا غا خلق دی جدی پا عقایدو کیم تقلید کی دخپلو مشرانو لکه يهود نو سوار او دا کارو کنه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قران فیصله کړی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا ايمان ولو ذخذين او يريگين او الله تزانز دي كه پني عمل سره نیک عمل سده وجاهدوا بس جهاد ځان کړوا مال لگاوا پدي بنز دي کې چوغور وسيله خو نیک عمل له اتو وسیله ستوي انبياو تا اولياو تا ملائكو تا پاکو خلقو تا دا کوم ځای راغلي خو دې فیصله دې ونه منله ویننه دا کتابونو کشته کنه خلک استاخو خلاخ دا قران نه انکار نشو چ آیاتونه اخکارا او سنت رسول او ویه په خپل وای او بیا هم چې وخت راشي د منلو وخت راشي نو هغه وخت کې بیا لعلک یجنا مونږ په دې نه پویګو دا خو به مشرانه تاسو کول غواړي د خدای بنده دا ټول پکې رااله ان یکون لهم الخيره من امرهم اختیار به دی بیا څومره آیاتونه د قران پدې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موت راځي انک میت و انهم میتون څومره صریح حياتونه اجازه کړې دا الله فیصله وکړه څومره ویلې اجدیته پېښ کې قران دې ته پېښ کې وې پدې ته نه پويږي پدې مونږ نه پويږي نه په څوک باندې پويږي الله خو ما سان کړی دی فکر وکه پکې ځان په پویا کا زده کا چې نه پويږي مونږ خو به ځان په وکړل دي ته په ځان په وکړه کنه ته تر مرګ پورې دا سي په دې شش او پنج کې لګیاي دا او تعالی الله د حکم نه انکار وکړ قضا الله ورسول امرا الله فیصله کړی دا او ته زه د نشم منلې ان یکون لهم الخيره من امر چې وی دي د دې لپاره اختیار معنا وی دي د دې خوخه دا وی زما خوخه نن چې هر چاته وي چې وردا کار په سنت کوو دا داس نه په کار ته د وړو کې ومه کې دو چی لري دالک دو بيزي دالک هغه وی زما خوخه د کزبه کې بيزي لاله له ما کزبه کې چرګان لاله ما کزبه کې میخه لاله تما سره سره مې زمما سرکار وو هما ته پته نه وکړه اوس مې سرکار نشته چې ځان تازان وېست د دایرې نه کنه چې زما خو خدانو بس ته وته د ایمان او د اسلام نه دغه قران وی ما کان د ندي جائز امن یعص الله ورسوله هغه څوک چې خلاف کوي د الله د حکم او د فیصلې او د پیغمبر د فیصلې او د پیغمبر د سنت فقط ضل ضلالا مبینا تمره زوردار الفاظ فقط سوګن کی الله چې یقینا گمراه شو په گمراه ښکارا د کوم سو شک کوي مبینی او تویلی دا خدای سي گمراهی لکه انور په شانتی دا آیت تے پتابدارے دا رسول کے انتہائی درجہ چے دی کسو شک او دی کسو خلاب نشکو لے اللہ ما شاء اللہ چسو زن تا مومن مسلمان ہوئی ٹک دا کدا ہوئی چیرہ ما تا عذر دے زم اجبورے ما نشم کو لے نو ٹک دا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا خدا به نوې چې زما خوخه دا به نوې ځکه الله ستا خوخه ختم کړی دا الله وی په دین کې و زما خوخه زما پیغمبر به خوخه نو دا لفظ مو وای چې زما خوخه دا انور سو عذر او مجبوری پېښ کا نو عذر الله قبلی عذر الله قبلی ځکه الله رب العزت دنیا کې عذرونه خلقو ختم کړو قیامت ته پرې نه خودولي کفرې دي نو لته کې الله خو عذر خامخه قبلي ادي به کو الله ول دنیا کې ختم کړی استادو عذر نه ما ختم کړی چې ما قران نازل کو اما پیغمبر راولېګو استادو هیڅ عذر پات نه شو واخره